یہ کس شاہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جمع، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جمع، لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما، شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا، اور اونچا بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول انہیں کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہیں کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، ہاں رسول انہیں کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، خوشیاں منانے آئے ہیں، کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، مرحبا داتا کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، رب چوم کے بولو مرحبا، اور جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، فلک کے حوروں ملک گیتے گانے آئے ہیں، کہ دو جہاں میں یہ ڈنکے بجانے آئے ہیں، کہ دو جہاں میں یہ ڈنکے بجانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بکلے بنانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مرگ سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کیوں کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا، جو بھی رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو بھی رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو بھی رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سر جھوٹ کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سنو گے لال زبان کریم سے نوری، سنو گے لال زبان کریم سے نوری، سنو گے لال زبان کری سے نوری یہ بے وجود کے دریا بہانے آئے ہیں جس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عرشی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا طلبی کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا عابد کی آمد مرحبا ساجد کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا داتا کی ولادت مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو